Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 11 lipca. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Legia Warszawa gra z Krakowią. Legionistom wystarczy punkt, by cieszyć się mistrzostwem Polski. Trwa cisza wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich. Do sobotniego popołudnia policjanci dostali ponad 100 zgłoszeń o jej złamaniu. W wakacje Belgowie stawiają na kampery. Podczas epidemii koronawirusa znacznie wzrosła w tym kraju sprzedaż domów na kółkach. Już dziś możemy poznać piłkarskiego mistrza Polski. Na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie Legia gra z Krakowią. Na miejscu jest Jan Kałucki. Janku, jaki wynik? Legia wygrywa 1-0, a gola strzelił 7 minut temu Tomasz Pekhardt. Rewelacyjne podanie z prawej strony. Paweł Wszołek popędził jak pendolino i idealnie dośrodkował prosto na głowę Czecha. Piłka jeszcze odbiła się od słupka, a następnie załopotała w siatce. Drużyna z Warszawy wygrywa więc 1-0, a to oznacza, że już jedną rękę może położyć na trofeum mistrza Polski. Legii do 14 w historii tytułu brakuje bowiem tylko jednego punktu, no i wystarczy tego spotkania nie przegrać. Teraz zobaczymy, czy gospodarze ruszą za ciosem. Strzał, piłka jeszcze odbija się od bramkarza w Krakowie. A co za mieszanie! I obrońcy pasów wybijają na aut. Tak więc jest rzeczywiście co oglądać na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. Mecz może nie jest najciekawszy na świecie, ale na murawie pojawiają się, mówiąc oczywiście w przenośni, iskry. Andre Martinsz został ukarany żółtą kartką, a kilka minut później złapał kontuzję. Jego miejsce zastąpił Bartosz Slisza. Jeśli chodzi o Krakowie, żółty kartonik obejrzał Florian Losza. Po 30 minutach jest więcej 1-0. Gdyby istniał taki wynalazek jak emocjometr, to nie pokazałby zbyt wysokiego wyniku, ale chyba miejscowym kibicom to nie przeszkadza. Na tę chwilę Legia jest mistrzem Polski, no ale do końca jeszcze 60 minut. Tyle na razie ze stadionu przy Łazienkowskiej. Janka Łucki, dziękuję. 137 przypadków łamania ciszy wyborczej doliczyli się policjanci w całym kraju. Większość polegała na zrywaniu plakatów i umieszczeniu na nich obraźliwych wpisów, podaje Komenda Główna. Do incydentów doszło m.in. w Białymstoku, Rzeszowie i Szczecinie. Jutro druga tura wyborów prezydenckich. Od północy do końca głosowania jutro w całej Polsce obowiązuje cisza wyborcza. Podczas jej trwania nie wolno prowadzić agitacji. Za złamanie ciszy wyborczej może grozić grzywna. Maseczki, przyłbice, dezynfekcja rąk i dwumetrowe odstępy. O tym należy pamiętać w lokalach wyborczych. W związku z koronawirusem wybory są szczególne. Podobnie jak w pierwszej turze, trzeba zachować zasady bezpieczeństwa sanitarnego, przypomina szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Koniecznie należy przyjść w maseczce bądź jakiś inny sposób zakryć usta, nos. I prośba, którą cały czas podtrzymuję, że jeżeli ktoś nie może chodzić w maseczce, to oprócz tego, że musi zachować dystans co najmniej 2 metrów, to w momencie, kiedy podchodzi do członka komisji, żeby mimo wszystko zakrył usta i nos, w momencie, kiedy odbiera kartę, podpisuje się na spisie wyborców. Trzeba też pamiętać o zabraniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Krakowski Bank Żywności potrzebuje wsparcia. Organizacja musiała się przenieść do nowej siedziby. Żeby działać dalej, potrzebuje chłodni. Środki na ten cel zbiera m.in. w internecie. Poprzedni magazyn trzeba było opuścić, bo teren, na którym się znajdował, przechodzi rewitalizację. W nowym lokum czynsz jest wyższy, miejsca mniej. Potrzebna jest też nowa chłodnia, tłumaczy Angelika Knop z Banku Żywności. Koszt budowy i przeniesienia tej chłodni jest naprawdę olbrzymi, w związku z czym po prostu potrzebujemy na to dodatkowych środków. Potrzebujemy 43 tysięcy. To jest koszt demontażu chłodni ze starego miejsca, montażu chłodni w nowym miejscu i zakupu agregatu chłodzącego, który tutaj musieliśmy również kupić nowy, bo tamten stary już się niestety nie nadawał do tego, żeby go przenieść. Tylko w ubiegłym roku z pomocy Banku Żywności korzystało 78 tysięcy osób z terenu całej Małopolski. Z powodu pandemii koronawirusa prawie połowa Belgów chce spędzić tegoroczne wakacje w kraju. Wielu zamierza skorzystać z kamperów. Sprzedaż domów na kółkach w Belgii znacznie wzrosła w ostatnich miesiącach. W związku z pandemią Belgowie musieli zweryfikować swoje plany. Mimo otwieranych stopniowo granic, obywatele Belgii obawiają się wyjazdów zagranicznych. Prawie połowa deklaruje w sondażach, że będzie zwiedzać różne zakątki kraju. Zdecydowana większość z nich będzie unikać zatłoczonych miejsc. Chce być bliżej natury, wybiera zielone tereny, małe miasteczka i wsie. Wielu decyduje się na wypożyczenie lub kupno kamperów, by ograniczyć kontakt z obcymi osobami, mieć swoją kuchnię i łazienkę. Do tej pory w Belgii kampery kupowali przede wszystkim emeryci. Teraz na zakup decydują się także młodzi ludzie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora na północy, zachodzie i centrum na zmianę chmury i rozpogodzenia. Miejscami opady deszczu. Na południowym wschodzie pochmurno i deszczowo. A do końca dnia i w nocy zanikające burze z gradem i intensywnymi opadami deszczu. Na razie od 17 do 28 stopni, w nocy od 10 do 12. Jutro w Przemyślu 15 stopni, w Augustowie 17, w Warszawie i Szczecinie 20, a we Wrocławiu 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat się zmienia. Do niedawna sklep, winda czy bankomat nie kojarzyły nam się z wirusami i bakteriami. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny, stosując Tricept Max, skuteczny płyn do codziennej dezynfekcji rąk o działaniu wirusobójczym, bakteriobójczym i grzybobójczym. Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Oddychamy głęboko. Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 18. Myśliwiecka 357. Czyli najlepszy na świecie adres radiowy w budowie. W budowie, proszę państwa. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski, Piotr Stelmach. W tym składzie jesteśmy do państwa dyspozycji do godziny 19. 40 lat temu, co do dnia, 40 lat temu o melomanii usłyszeli na drugiej piosence, tak? Na drugiej piosence tej płyty taki tekst: In a quiet street washed by the rain, the room within the home. Jak dla mnie jednej z najważniejszych w tym zestawie. But no. rather beach washed by the sun. He puts his headphones on, 'cause modern world revolves around the synthesizer's song. Nowi Europejczycy, tacy wtedy byli, przyklejeni, czy inaczej, może jeszcze nie przyklejeni, poszukujący nowych technologii, próbujący się odnaleźć w świecie, który stawał się coraz bardziej nieanalogowy, ale powolutku, to jeszcze był powolny proces. New Europeans, drugi utwór po Astrodyne, po tym zadziwiającym instrumentalnym początku na albumie Vienna. Dzisiaj ta płyta grupy Ultravox obchodzi 40-lecie. while he was sitting on a wing. I waved to him, but I don't think he noticed me. I've got a funny feeling I know who he is. Zanurzona w mgłach muzyka, syntezatory i sam początek, ten piękny początek, jeden z najważniejszych albumów tamtej ery muzycznej, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, ery New Romantic. Co było później? Jeszcze Western Promise, jeszcze Wiena, słynny utwór tytułowy All Stood Still i kończyła się cała płyta Ultravox 40 lat temu, 11 lipca 2000. 1980 roku ta płyta się ukazała. Wiena. Zespół zrealizował ten album w składzie Warren Ken, Chris Cross, Billy Carey i Mitchie Ore. No i do dziś uważana za kamień milowy, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową tamtej dekady i oczywiście nurt New Romantic. Mr. X, czyli Pan X. To przed chwilą. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Uprawa roślin wymaga wiele uwagi i troski. Wiemy, że robimy to nie tylko dla siebie. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Zebrane dane pomogą w rozwoju regionu. Od 1 września do 30 listopada. Wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No a teraz 19 minut po godzinie 18. Przypomnę, profile facebookowe i mój audycji Myśliwiecka 357 między innymi są do dyspozycji Państwa po to, by tam dopisywać się do wirtualnych list obecności. Zapraszamy i dziękujemy za dotychczasową obecność. To długie listy i piękne listy. I oczywiście nie wszystkich przeczytam, no ale... Ale dziękuję z całego serca. Dziękujemy właściwie. No i adres piotr.stelmach@polskieradio.pl. Oczywiście też zapraszamy na nasze domowe strony www.polskieradio.pl/trójka i na profil facebookowy programu Trzeciego Polskiego Radia. To teraz tak. Schodzę do naszych gości. Thank you. Working Hour. Ależ to była płyta, ależ to był utwór drugi na albumie Songs from the Picture duetu Tears for Fears z 1985 roku. Reżim sanitarny zachowujemy, czyli ich nie ma w studiu, jesteśmy pod naszą trójkową wiatą. Mogą dochodzić Państwa odgłosy kibicowania ze stadionu Legii, bo tam się powinien zaczynać wkrótce mecz bardzo ważny. W związku z tym, jakby coś takiego doszło do Państwa uszu, to proszę się nie zdziwić. A, on trwa. Agnieszka mi podpowiada w tej chwili przez słuchawki. Bardzo dziękuję. A goście są zacni, jak zawsze. Agnieszka Burcan, Paweł Radziszewski, Duet Plastik. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Pozwólcie, że zacznę nietypowo naszą dzisiejszą rozmowę. Napisaliście niedawno piosenkę o Zamościu. A owszem, owszem. A Elbląg? Mam nadzieję, że czeka w kolejce. To może ja wyjaśnię, bo mało kto wie, ale jestem z Zamościa po prostu. A, to dlatego. I to wszystko tłumaczy. A Aga jest jedną nogą z Zamościa. Nie jesteście z Elbląga? Nie, ja pochodzę z Rabki, ale mój tata jest z Zamościa, jest zamościaninem. No a Paweł urodził się w Zamościu. No i bardzo długo mieszkałem. A dlaczego nie z Elbląga? Ale to już trzeba się moich rodziców pytać. Coś tam, mamy tam pojechać, zagrać, coś w tym rodzaju, nie, tak? No, po prostu wydaje mi się, że też, jeżeli o Zamościu, no to dlaczego nie Kłobuck na przykład też czeka? No ale dobrze, czy akurat... Kłobuck i Elbląg ma 440 urodziny, a Zamość miał akurat? Tak. A właśnie. Tak. A właśnie. A poza tym naprawdę szczerze kochamy to miasto. No i dobrze. Dlatego utwór nam wybitnie uroczy wyszedł. Kochani, co wy kombinujecie? Znaczy, za kilkanaście minut zdradzimy, co wy kombinujecie, ale w ogóle powiedzcie, jak przygotowanie nowej płyty, tak rozpoznawczo, tak na dzień dobry. Bardzo rozpoznawczo. Płyta już od jakiegoś czasu jest skończona, zmasterowana, wszystko jest gotowe. No to gdzie ona? Ona miała być wydana w maju, czyli dwa miesiące do tyłu, ale w związku z zaistniałą sytuacją... Zmieniliśmy plan. Znaczy najpierw zrobiliśmy burzę mózgów, taki totalny brainstorm. Co zrobić? Sytuacja nie jest ciekawa, jest dynamiczna, trzeba reagować na te zmiany szybko. Więc postanowiliśmy, że premierę płyty przeniesiemy na daleki okres, bo to być może będzie początek przyszłego roku, ale będziemy regularnie wypuszczali single zapowiadające tę płytę i być może nawet będą, już są dwa, premiera niedługo trzeciego i jeszcze prawdopodobnie ze dwa single wypuścimy, żeby tę płytę troszeczkę... Długo będziemy świętować. Podpromować. Podpromować. Tak, długo. To takie niefortunne określenie, ale... Tak. To będzie fajna zabawa, ja myślę. Wszyscy zmieniają swoje plany i to nie ma się co dziwić. No ale taki jest świat i taka jest branża muzyczna. Ja wam z jednej strony współczuję, a z drugiej strony bardzo wam dziękuję za to, że czy to tutaj w warunkach live, czy to przez telefon, wy zawsze jesteście uśmiechnięci. Super. To Aga, tak. Ja to trochę bardziej Dowersa nie wiem, chociaż może już nie tak bardzo. The Dowers. Ale Aga to... Pawłowi wystarczy trochę słońca i on się zamienia w słonecznik. No wtedy. To nie dzisiaj. Ale Sunflower. Aga jest zawsze. Ja tak mam po prostu, chyba po rodzicach może, bo są kawalerami orderu uśmiechu. Sunflower Bean. Jest, bardzo lubię. Jest. Po rodzicach? Z Rabki. Z Rabki. Dobra. Słuchajcie, gramy jeszcze raz Tears for Fears dla was, a później już będziemy grali Plastik. Ja myślę, że to dobrze się tak spozycjonować, bo za każdym razem, jak jesteście, już mówiłem na antenie w pierwszej godzinie o tym, to rozmawiamy o Rolandzie albo piosenki Rolanda gramy. Good Night Song tym razem. We've been playing forever to time. Good Night Song Played So Wrong. Roland Orzabal, już wtedy bez Kurta Smitha na płycie Elemental z 1993 roku, utwór ostatni, który tę płytę pięknie puentował i zamykał. Agnieszka Burcan, Paweł Radziszewski, najwięksi fani Rolanda Orzabala Tears for Fears w Polsce. Ja się zapisuję do tej bandy za każdym razem, jak są w Trójce. A gościmy ich dzisiaj tutaj w naszej, pod naszą trójkową wiatą, może w ten sposób, bo to oczywiście warunki reżimu sanitarne muszą być zachowane. You're Gonna Love It, zanim o tej wielkiej bombie, która dzisiaj nastąpi za kilkanaście minut. Jak to było z You're Gonna Love It, bo to bardzo taki pozytywny utwór, tak mi się wydaje. No, rozmawialiśmy o tym, że to jesteśmy pozytywnym zespołem po prostu. Mm-hmm. Jesteśmy pozytywnymi ludźmi. Bardzo lubimy grać i przede wszystkim ciężko, rozumiem, że jak się na nas patrzy, to można stwierdzić, że nie bierzemy tego życia zbyt serio. Mm-hmm. I o tym właściwie jest ta piosenka. No, żeby się nie denerwować, możemy się czasem trochę pośmiać, no i złapać ten dystans do rzeczywistości. Teraz myślę, to jest szczególnie potrzebne. Wiesz co, ja czasami mam, zwłaszcza ostatnio, ja czasami mam takie wrażenie, że 80% Polaków to jest społeczeństwo bez dystansu, tak. A trochę. Tutaj bym się z tym zgodził, nawet więcej procent chyba. Ale to Kazik o tym śpiewał, dlatego że słońca nie ma. To jest dla mnie odpowiedź. To jest przyczyna wszystkiego. Jego relowet, no to teraz po tym krótkim wejściu ten utwór, a później będzie bardzo, bardzo smacznie, co nie znaczy, że teraz smacznie nie będzie. Bardzo proszę. Sugar, and more in a trap. We know. You Gonna Love It, duet Plastic. Paweł Radziszewski w tej chwili robi sobie selfiaczka z mikrofonem Polskiego Radia. Wyglądasz jak saper. Ja robiłem redaktorowi zdjęcie z mikrofonem. To bardzo, bardzo poważnie. Agnieszka Burcan, Paweł Radziszewski, duet Plastic. Słuchajcie, to teraz już tak trochę na poważnie, bo jeszcze mamy kilka dobrych miesięcy do ukazania się płyty. Natomiast, proszę Państwa, ja to mówię w tej chwili przez radio na całą Polskę. Myślę sobie, że takimi zuchami trzeba się chwalić, bo to nie jest sytuacja mega odkrywcza, że my tu nagle wynajdziemy proch, ale proszę zwrócić uwagę na to, co oni za chwilkę powiedzą o tym utworze, który zaprezentujemy przedpremierowo i oczywiście na sam utwór. Znakomity pop, bardzo wysmakowany pop, artystyczny pop, którym się można moim zdaniem śmiało chwalić na całym świecie. No to teraz mówcie i chwalcie się, bo tam się dzieją rzeczy niewyobrażalne. Ja myślę, że to jest klucz do wszystkich dobrych piosenek, że coś jest autentyczne i ten utwór jest o naszej autentycznej pasji do podróży samolotem. I to się stało w ostatnich miesiącach dosyć ważne dla wszystkich. Bo niemożliwe. To jest jakiś symbol wolności, jakiś symbol normalności. Czekamy na to, bardzo nam tego brakuje. I dlatego też postanowiliśmy, że na te szczególne czasy będzie to dobry utwór na szczególne czasy, szczególny utwór, wyjątkowy, powiedziałabym. A wyjątkowy jest też dlatego, że są tam wspaniali goście i są to goście naszych marzeń. My na płyty zawsze zapraszamy przyjaciół i idoli, albo odwrotnie może w kolejności idoli i przyjaciół, albo idoli, którzy stają się naszymi przyjaciółmi czasami, tak bywa. I w tym wypadku to było takie wielkie marzenie, że ja nie mogłam w to uwierzyć, że to się uda. I sprawa się zaczęła od tego, że Paweł, od współpracy Pawła z Włodkiem Pawlikiem przy płycie Night in Galicia. W ten sposób poznaliśmy Włodka Pawlika, później Randy Brecker przyjechał do Polski i Aga już tutaj tak. Wszystko zdradziła. To jest dwóch wspaniałych naszych gości na płycie. Potem mamy następnego, w tym utworze mamy Krzysztofa Antkowiaka, więc Randy Brecker, Włodek Pawlik i Krzysztof Antkowiak, który jest naszym przyjacielem. Krzysio bardzo pięknie zaśpiewał. Pozdrawiamy. Chórku w drugim głosie zagął i ja odkąd pamiętam, to zawsze uwielbiałem, jak się śpiewał i znamy się dość długo i w końcu się tak stało, że taki utwór zrobiliśmy, że mogliśmy zaprosić na naszą płytę. Bo wcześniej współpracowaliśmy tam w jakichś tam innych sytuacjach, ale nigdy na naszej płycie nie zaśpiewał. Jeszcze jest tam jeden gość, o którym chcieliśmy wspomnieć, Sarhan Kubeysi. Nagrał instrumenty perkusyjne z całego świata. Tam to się stało wtedy jeszcze bardziej wakacyjne niż było, bo jest to utwór wakacyjny. Słuchajcie, chciałem wam bardzo za to podziękować, bo to nie jest piosenka, która ma... Znaczy inaczej, zawsze wasz pop był wysmakowany. Zawsze było w nim coś więcej niż tylko melodyjka i jakiś aranż, który miał kogoś złapać. Moim zdaniem to było wszystko pięknie skonstruowane i wymyślone. Natomiast w tym utworze jest jeszcze coś więcej, bo tu jest przestrzeń na to, żeby tak i Krzysiek pośpiewał, i Randy zagrał znakomicie, i Włodek Pawlik wzbogacił to swoją grą. No piękny, przestrzenny utwór, a jednocześnie to jest taki utwór, który nie zapomina o tym, czy jego twórcy nie zapomnieli o tym, żeby trzymać się tej popowej, dobrze pojętej formuły. Bardzo wam za to dziękuję, będziemy się tym chwalić. Kiedy jest premiera? Taka premiera? Dzisiaj mamy prapremierę tutaj w audycji. A premiera jest za tydzień 17 w piątek. 17 lipca. 17 oczywiście. Lipca. Jeśli możemy dodać, to w tej chwili na naszym profilu facebookowym powinien się ukazać post, gdzie można sobie tę piosenkę, taki pre-save zrobić na jakimś tam... Dodać do biblioteki. Do biblioteki na portalu streamingowym i ta piosenka już w piątek, jak ktoś sobie ją doda, to od razu się w bibliotece znajdzie, będzie sobie każdy mógł jej posłuchać. Powiedzcie jeszcze o koncercie, bo chyba wpadł jakiś koncert duetowi Plastic. Tak, w obecnych czasach to jest w ogóle niesamowite, bo tych koncertów praktycznie nie ma. Wczoraj dostaliśmy informację i telefon, czy możemy zagrać zagrać za tydzień w sobotę w Mysłowicach, więc my po prostu skakaliśmy ze szczęścia do góry. Bardzo chętnie, ponieważ mieliśmy grać tam na festiwalu, bardzo fajnym festiwalu Alterfest i szykowaliśmy się na te Mysłowice, więc mamy nadzieję, że to jest jakaś rekompensata. Czyli zapraszamy... Nie mogliśmy zagrać na festiwalu, ale zagramy w Mysłowicach i cieszymy się bardzo, naprawdę. Kto będzie na Śląsku za tydzień w sobotę, zapraszamy po 20 na rynek mysłowicki i my tam wystąpimy. Agnieszka Wurcan, Paweł Radziszewski, Plastik i teraz goście specjalni, znakomity utwór z płyty, która nadchodzi, która się być może już pokaże w nowym roku, ale damy radę do tego nowego roku z nimi i z kolejnymi singlami, które będą ujawniane z tej płyty. Mówcie tytuł. Waiting for a plane. Bardzo proszę, premierowo w Trójce. We'll never work. Plastik i Randy Brecker i Włodek Pawlik i Krzysztof Antkowiak. Waiting for a plane. No, czekamy na płytę, ale będziemy do tego utworu i do tego duetu zdecydowanie wracać. Przemyśliwieckiej 357 piosenki jego nowego zespołu Jarve Is.